सां बदल लॻंदी हुई, अॻे जंहिं सां बदल लॻंदी हुई, वरी सारी उमिरि तंहिं सां खारे विया, वरी सारी उमिरि तंहिं सां खारे विया, जेके जग में जीअण सेखारे विया, जेके जग में जीअण सेखारे विया, जेके जग में जीअण सेखारे विया, जेके जग में जीअण सेखारे विया।